Szóval itt szavazni kell, aki beleragad, csak a héja marad. Galambra fel! Galambra fel! A galambok, hölgyeim és uraim! Galamb maga, aki a galampárt elnöke és az Egyesült Hallgatók Államának elnöki jelöltje. Ne menjetek el, bemutatok mindenkit. Gyertek, ennyire gyertek jó vissza. Fej vagyok. Ja, ez ennyire nem promóció. De kéne. Mindegy, Ádám Fit, ő a mi sporthírmondom. Tapsoljuk meg. Renocska szívem, aki a szerelemügyi miniszter a galampárban. Föláll, idejön. Dobjál puszit. Nem dob. Alexa Naka, akit oly sokan imádtok. Hírmiki, Hírmiki, ő is nálunk van. Ő a hírközlési miniszterünk. Gyula Futár! Tapsoljuk már meg! És Zsana! Oda a fénybe! És Mocsok Miki, Mocsok Zaza! Na kérek egy mikrofont, előadnám, jó? Kering a héja fenn az ége, mint a levegőben a gólyatöcs. Sose csúsz el holmi égen, amire rávisz egy ronda pöcs. Lehet ám tapsolni. Mutatom a ritmust, jó? Sose szalkózz a siket fajtot, sose gödénykedj a fankusszal, és verébb meg ne mondj bagyot, és ne keveredj a kaktusszal. Jobb ma egy héja. Galamb Blanka. Blanka. De egyébként elárulom az egészet. Azt mondtam a galambnak, ő volt az egyetlen, aki megkeresett, azért álltam mellé, és mondtam, hogy figyelj, ha simán bevajazol a szinkronba, akkor bármikor melletted állok, és gajam vagyok, egyébként keselyű vagyok. Sohasem felejtem el neked, Mik Mocsok. Én bízok benned. Hajrá, rock and roll mindenkinek, halálig. Hú! A keselyű. A végére értünk ennek a pártnak. Igazából mi a Mocsok Mikit azért nem kerestük meg, mert azt gondoltuk, hogy természetesen héja. De úgy látszik, hogy galamb lakik a lelkében. De hát ismerhetek én, hogy az ord külső és a szelíd belső milyen kapcsolatban ez így van, egymással. Ez ezért így van. Van nálunk a szakasz. Nézzétek, hogy kihez állt. Tehát most elbújnak, de már készül a paktum. Ennyi, én csak ennyit mondok. Most megkérlek titeket, hogy forduljatok hátra a másik színpadra. És ott a... Ott nem a párt elnök fog énekelni megítélhető hangminőségben, hanem három egyszerű pártag. Egyszerű pártag. Énekelnek. A szabadság dalát, aztán visszajövünk ide. Szabi, Roy és Géza. A másik színpadon a három pestőr. És a hat boka. Tessék nekik villázni! Héja, héja. Hölgyeim és uraim, nagy-nagy örömmel szolgál. Igen, induljon be a héja-héja kiáltás! Hogy bejelentsem, hogy a doboknál nem más dobol, mint Izzy! Aki szintén héja! Hölgyek és uram! Alapvetően az a helyzet, hogy a lelkeményén mindenki héja. Yeah. Csak nem mindenki, mert az lenni. Puha vagy, galamb! Hogy is mondtad, Géza? Mik mok mocsogok? Mik mok mocsogok a Mennyország kapuján? Hölgyek és urak, hát akkor előadnánk azt az igazi dalt, amit egy félreértés kell eloszlatnom. Ez nem a héja induló. Ez egy őszinte vallomás október hónapból, amikor sikerült egy tábortüzet így fellobbantanunk és sütnünk a szalonnát, és akkor megbeszéltük, hogy soha többet nem mondhatják ránk, hogy galamb. Nem mondhatják ránk, hogy puha, nem mondhatják ránk azt, hogy senki, nem mondhatják azt ránk, hogy fosógép. És akkor írtuk ezt a dalt, ez egy enyhe blues, tehát így meg kell próbálni átvenni a ritmust. Ez egy őszinte dal. Amikor Gézával illegalitásban voltunk, fönn a hármas határhegyen, mert a galamb rezsim üldözött minket, akkor született egy dal. Egy őszinte dal, egy tábortűz mellett, ami szívből szól. mondom, szívből szól! Szutor Zoltán! Szívből szól! Yeah. Egy igazi héjadal! A világban a szabadság vár. Oh yeah! Mikor még kisvalam voltam, nem ragadozó madár, nem tudtam, mi van a szatját alatt, mi az, ami rád. Most már éjjel vagyok, tudom miért, és mit akarok. Kalandnak hiába sírtam, ahogy csak bírtam. Hiába sírtam, ahogy csak bírtam. Hogy kalam segíts, ezért a héjjel kutyára léptem. Felborzott tollal szerelmesen, ezért a héjjel kutyára léptem. Vigyog a sírva rendszeresen, lombos fenyő erdőn, nyílt mezők várnak rám, és most már tudom, hogy mi az a szabadság. A szabadság a világban. A világban! A világban! A világban! A világban! A világban! A világban! Uraim, akkor nem kell tétovázni. Szavaz a héjákra! Szavaz a héjákra! A héják a királyok! Szavaz a héjákra! Ha nem vagy puha, szavaz a héjákra! A szabadság és a világ! Kedves STFM hallgatók, és azok, akik itt vagytok, és most forduljatok hátra! Idefelénk! Igen, kérjük szépen a fejgépet, és akkor láthatjuk, hogy hányan jöttek fel a színpadra időközben. Nagyon sokan vagyunk. Akik a színpadon vannak, azok menjenek le, és közben integessenek, és ti meg, akik nem vagytok, tapsoljátok meg őket. Bravo! No, most jönnek az azonnali kérdések, amik azért azonnaliak, mert van egy harmadik mikrofon, amit oda fogunk adni nektek, annak, aki felemeli a kezét, és hogyha egy kicsit leveszitek a fényt, és én látni fogom, hogy ki az, aki felemeli a kezét, akkor megkapja a mikrofont, és kérdezhet egyet. Mocsoknak van egy kérdése. Már is jön. Én oda viszem hozzá a mikrofont. Nem meritek. Jól érzitek magatokat, srácok? Csak ilyen kulturáltan egy ilyet kérdezek, igen? Hát akkor tapsoljatok. Ennyi volt a kérdés, köszönöm. Köszönjük szépen, Miki. Kinek van esetleg kérdése, tegye fel a kezét. Az elnök választással kapcsolatban. Igen, az elnök, azok próbálnak meg egy kicsit előrébb tendálni, mert így bonyolult lesz. Tehát én megpróbálhatom oda dobni a mikrofon. Ott van egy kéz, gyere. Ott van egy kéz, gyere. Időközben azért engedtessék meg, hogy én föltegyek egy kérdést a galamb elnök úrnak. Én föl szeretném ajánlani az alelnöki helyemet a szükségképpeni vereség esetén. Tehát amikor önök elvesztik a választást, akkor van állása. Ezt hogy látja, elnök úr? Köszönöm a kérdést. Az előbb mondtam, és szerintem még mindenki emlékszik rá, mindenkinek van egy álma. Mindenkinek van egy álma, és reméljük, hogy az elnök úrnak a helyek alelnöki posztja, nem? Esetleg egy kérdést az elnökömhöz, Petra. Természetesen nekem is van kérdésem Superman elnök úrhoz. Itt is van. Kettő is, nem egy. Egyrészt szeretnék szeretettel felajánlani, hát természetesen a galambok győzelme esetén, ami hát ugye nem kérdéses. Még aha. Egy esti műsort. Haha. Mondtam, hogy haha. Mert akartam. Nem nagyon lehetett hallani. Kicsit gyenge a hangja az elnök úrnak. Köszönöm szépen az éjszakai műsor lehetőségét, hogy esetleg győzelmük esetén egy éjszakai kis műsorommal jelentkezhetnék. Köszönöm szépen! Köszönöm ezen szépen! Kívül... Mindenki tapsolja meg azért a galambokat, milyen aranyosak tőlük, nem? Tényleg aranyos tőlük. Aranyos! Ezen kívül mindenki hallhat a múlt héten vasárnap délután, illetve ma a magazin szombat ideje alatt, hogy Superman elnök úr nagyon szeret belföldön utazni, úgyhogy esetleg megkaphatja a belföldi utazási magazint is, hiszen nagyon szeret így fagyizni a mikrofonnal, hogy mennyire szép a múzeum. Úgyhogy felajánlok ezt is. Ez azon igaz. Kívül szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi történik a kampánycsend ideje alatt, hiszen mi azt hallottuk, hogy kibérelte Superman a halászbástyát, ahol két strip csajjal fog fönt ülni, a mellére tetoválva azt, hogy héják, mivel ugye ő nem beszélhet. Héjá, igen, ez így lesz, ez pontosan így lesz. Holnap fönn leszek a halászbástyán két nagycsöcsű stripperrel, és ott fog ácsorogni. Ez fog történni. És akinek van videókamerája, digitális, vagy Super 8-as, vagy valami ilyesmi, vagy ilyen régi rozi nagy VHS, az nyugodtan vegye föl. Na de minek kellenek a strip csajok? Hát, hogy látványossá tegyék ezt az egész kis eseményt, hogy egy ilyen könnyed hangulatú dezsőnél jöjjön létre. Talán elnök úr nem bízik személyes varázsában. De abszolút bízom benne, de a női szavazókra is nagyon odafigyelek. Na de a nők nem vonzák a nőket? De igen. Akkor esetleg kéne két Chippendale fiú is. Tessék? Chippendale fiú. Lesz ott lesz a Párizsi Mikivel és a kicsodával is? Programproféta. Igen, vele fogunk pucéran gúlázni. Úgy más. Parancsol? Hát esetleg így más, esetleg igen. Így sikerülhet is, de hát persze igen. Kétségek övezik a dolgot. Igen, köszönöm. Igen. Esetleg kérdés valakinek? Öt egy kérdés, kettő, három. Gyere ide. Gyere föl. Gyors kérdés, gyors bemutatkozás. Lopi. Gyuri vagyok, galamb, Gyuri. És Superman elnök úrhoz lenne az a kérdésem, hogy miért a galambok fikázására alapozta a kampányát, és hogy a kampánycsend megtörését a tetoválása által etikusnak tartja-e? Abszolút nem tartom etikusnak, mélységesen gusztustalannak tartom, borzasztóan elintézőnek tartom. Volt, azt hiszem. Minden olyan puha pöstől. Galambok! Minden olyan puha pöstől, aki hisz ebben az egész hókusz-pókuszban, hogy milyen nagyszerű is együtt. Aha, azt hiszem a válasz önmagáért beszélt. Köszönöm. Igen. Kérhetsz egy számot. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg a bátor hallgatót, szereplőt. Következő kérdés. Kérdés. Tedd föl. Sziasztok, Bacika vagyok. Superman elnök úrhoz lenne egy kérdésem, hogy kaphatnék-e tőle egy kortsört? Ez egy vodka és Red Bull kombináció. Akkor még jobban kérek szépen. Van neked szájpenészed, gyermekem? Nincs sziklatja, kérdezem. Még nincs, de ha jól látom, lesz. Most, mint sziklatja kérdeztem, de nem tudom átnyomni a rácson. Van-e neked valami bűnöd, gyermekem? Varázsoltam egy lyukat a rácson. És ugye tudod, hogy ez eretnekség. Van-e neked valami... És neked egy helyed egy erekéhez esetleg? Annak nagyon jó erekéi most kéz alatt. Hogy olcsójé adod? Nem nagyon drága. Maradjunk annyiba, hogy nem nagyon drága. Gyere már egy kicsit közelebb, délen nem akarom, hogy mindenki hallja. Halon? Sok meg. Figyelj, kísértetiesen emlékeztet egy